siya na sa aking puso'y pumalina. Ang ugali niya'y parang Maria Clara, hindi agad makakamit ang kanyang pagsinta, kailangan pang suyuin siya. Kailangan pa bang ako'y manghara na magsibak ng kahoy, umigib ng tubig? Kailangan pa bang manuyo ng taon upang maniwala kang tunay kitang mahal? Mahabang panahon aking pinagtiis upang makamit ang kanyang pag-ibig. Di rin pansin ang hirap ng aking damdamin, hanggang kailan ako magtitiis? Kailangan pa ba na magsibak ng kahoy, umigib ng tubig? Kailangan pa bang manuyo ng taon upang maniwala kang tunay kitang mahal? Ang aking